Ezúttal Kecskemétre jöttünk, most itt fogjuk kérdezgetni az embereket, és itt van egy kis extra sztoria is a városnak, amiről még beszélgethetünk. Itt vagyunk Kecskemét okosvárosában is. Az okosváros egyelőre így áll, a pénz meg, hát hogy hova tűnt, arról is mesélünk kicsit. Jó napot kívánok! Nyilatkoznának nekünk? Közéletről kérdezünk, meg Kecskemét. Hagyjuk már, nem érek. Nem? Beszélhetünk egy kicsit? Ne aludj, nem érök rá. Nem érök. Nem? Köszönöm. Köszönjük szépen. Kecskemét! Én nem beszél velem senki. Kérdezhetünk pár kérdést? Viszlát. Nem, elég nagy a járt. Úgy látszik, nem csak mi próbálkozunk. Lehet, hogy már mindenki nyilatkozott nekik. Ja, lehet, hogy kinyilatkozták magukat az emberek. Így a közéletről szeretnénk kérdezni, hogy mennyire követi a múlt. Itt helyileg, vagy országosan? Országosan, helyileg. Hát országosan követem, viszonylag követem. Jónak találom, ami az irányvonal. Melyiket? Mert most ugye most van a Tisza, meg a Fidesz, mindkettő eléggé kijelezett a harc. Természetesen Fidesz. Magyar Petit nagyon utálom. De miért? Mesélj róla. Azért, mert fajgyűlölöm, meg figyelj, fiatalok vagyunk, nem akarok menni a háborúba. Látod, a Balant Orbán Viktort, a jogosítvány, kis kocsi, kis pénz, minden megvan. A cigányok úgyis a Viktorra szavaznak. Mennyire Fidesz központ amúgy Kecskemét? Nagyon. Azért meglepő, hogy egyre többen nyitnak azért, és egyre többen szeretnének változást. Belesülettem abba a kommunizmusban, ami volt. Csak jól tudok róla mondani. Én nagyon-nagyon bánom az a világ, az elmúlt, azok az emberek, akik ott voltak a kormányon, a Kádár Jánosról beszélek, és sok mindenkiről beszélek, ugye. Szeretném emlékezett veled, múltamat magamból végleg kitépni, mintha nem is lettél volna, hontottam el. Akik nem dolgoznak, fiatalok, megvitt őket KMK-jé, leültett őket, a gyilkossági komoly büntetést adott, kemény volt a börtönvilág. Mintha nem is lettél volna, hol rontottam el. Köszönöm a lehetőséget. A mai világról miről beszéltünk? Anyák még meg se születik, a gyereket megszületik, belefolytják a WC-be, kapta 2-3 évet, a szemét, a piszak, mindenhol a drog, minden az égvilágon. Szerintem a két oldal közt hatalmas feszültség gyűlt össze, és szerintem nagyon ellenséges az atmoszféra köztük. És én szerintem nekik így egy kicsit így jobban össze kéne fogni az embereknek, hogy így... Ilyen több szeretet? Ilyen szeretet. Ez ilyen egyszerű. És mi miatt lehet ez szerintetek? Hát, ez ilyen reakció, akció-reakció szituáció. Igen, de azért a propaganda is tovább megy. Nagyon benne van. A fiatalok már foglalkoznak a politikával, de a szüleik vagy az idősebbek nem igazán. Meg sokan meg vannak vezetve, én azt érzem. De én is hajlamos vagyok, mivel olyan tartalmakat követek, ami többnyire az én ízlésemnek megfelel, ezért én néha azt hiszem, hogy hát akkor ezt mindenki látja, akkor mindenki tudja, hogy ez van, akkor mindenki látja, hogy mi történik ebben az országban, és aztán amikor tényleg ebből a buborékból kimegyek, akkor kiderül, hogy nem. Egyébként nem, vagy ha hazamegyek anyukámhoz, akihez jár a helyi újság, és ezt kinyitom, akkor látom, hogy abban egész más a valóság, mint amit én ismerek. Bármely kormány volt hatalmon, annyit senki sem tett az asztalra, mint a Fidesz. Mondjuk a Gyurcsányt. Mire voltunk büszkék nála? IMF hitel. Most pont Amerikába elmentünk hitelérni is. Elmentünk Amerikába, de az is szerintem egy összetett dolog. Próbálkodik a Tisza, de hát... Valamit nem jól csinálna? Nem tudjuk. Hát nem tudjuk, majd kiderül még, hogy mi lesz a vége. Ösztöndíjunk a tanáék. Annyi a lényeg, ja, utána már Tisza az már minden jó. Mert most a technikumban 8000-et kapnak, vagy 7000-et, itt meg azért 16000-et kapunk, azért kicsivel emelhetnék. 16000-et egy hónapra? 16000-et egy hónapra. És ez mire elég? Semmire. Annyira a politikához nem értek, meg nem is érdekel, mert abszolút... semmi lehetőséget az emberek felé nem nyúltanak. Pesten sokat hallom, meg régen Pesten is laktam, ott még régebben is, 6 évvel ezelőtt sokkal jobban fel voltak bojdulva az emberek, hogyha volt valami, mondjuk az internetadó, ugyebár. Itt meg, mintha nem is érné semmi az pedig embereket. Pedig most tűnt el 127 milliárd forint. Hát igen. Hogy meséljek el egy kis történetet. Történt, hogy a magyar állam, azaz mi adófizetők, adtunk pénzt Kecskemétnek, hogy újítsa fel a Neumann János Egyetemet. El is kezdték, de mellé akkor gondolt, hogy az állam ad még 100 milliárd forintot egy okosvárosra, többek között egy okosvárosra, 100 milliárd nagy részét ez az okosváros vitte volna el. Így összesen 144 milliárd forintot adott az állam az egyetemnek, meg az okosvárosnak, hogy ez mind épüljön meg. Ennek egy pici-pici részéből elkezdték felújítani tényleg az egyetemet, ami máig nincsen kész amúgy. Leállt a dolog, de elméletileg idén, vagy jövőre be lesz fejezve, elméletileg, mert eltűnt a pénz egy része. Hova tűnt a pénz? Kérdezhetitek jogosan. És köze van a MNB-s milliárdoknak ez az egész sztorihoz. Az történt ugyanis, hogy 127 milliárd forintot, ha jól emlékszem, odaadtak a Pallas Athénének, a Optus Global, vagy mindegy, Optus ZRT-nek. Az a lényeg, hogy a Matolcsék megkapták ezt a pénzt, és hát ezt a pénzt azóta se látta senki. Ebből szerintem legalább 75 milliárd ezt a okosváros hivatott megépíteni, ami, hogy mondják, azóta valószínűleg készlettek a tervek, és már kb. 300 milliárdra tippelik amúgy. És hát látjuk, hogy hogy áll ez az egész. Nem olyan jól. Nem olyan jól. Hol a Gyula? Megkeresem a Urbex Gyulát. Inkább a Last of Us-t erről lesz, mint egy okos város. Azt a rohadt életben. Jó, ez tényleg Last of Us, bazdmeg. Nézzetek itt föl. Nézzétek meg ezt az okos otthont. Azért vannak itt állapotok ebben az országban. Szóval eltűnt 127 milliárd forint, és kérdezhetitek, hogy mégis hogy történhetett ez? Folytatjuk a sztorit nem sokára. Az országból hogy eltűnt annyi milliárd, és nem történt semmi. Azt mondom, hogy ez még inkább így az emberhez közel van, hogy tényleg ott, ahol lakik. Mi sem értjük, tehát azért vannak a városban jó pár rajtam kívül, akik nem értik, és hogy ebbe hogy lehet belenyugodni, meg úgy egyáltalán nem az országban folyik is itt. Volt egy fiatal ember, se foga nem volt, szutykos volt, hajléktalannak látszott, és mondtuk neki, hogy ez most neki jó, azt mondja, hogy igen, ő neki megvan mindene. Tehát azért sokan vannak ilyenek, akik belenyugszanak abba álló pocsolyában, amiben dogonyásznak évek óta. Nem tudják megmagyarázni, illetve a polgármester asszony ebben nem tud nyomatékosan megmondani, mi történt, a valóságot. És ez nem a Fidesz hibája valahol? Attól függetlenül, polgármester asszony és a Fidesz ugyanazon szálon vannak, de szerintem én a kettőt nem kötném össze. Mert szerintem mondják azt is, hogy ez a polgármester asszony egy bár figura. Oda tették, de nem ért hozzá. És akkor mit mond el a Fideszről ez? Mit mondok a Fideszről? Hát, hogy ez akkor az mégse vett jó fényt a Fideszre. Se az, hogyha eltűnt a pénz, se az, hogyha bár figura van itt. Nem. Tehát én kezdettől fogva nem örömmel fogadtam, mikor ez a polgármester asszonyát megválasztva. Mert ez ellen egy ember nem rúg labdába, vagy legebb is kevesebb vagyunk hozzá, attól függetlenül, hogy Fidesz-párti vagyok. Akkor teljesen kiábrándult itt a politikából Magyarországon, vagy a politikai elitből. Amit megértek amúgy. Egyedül biztos nem bírnám megváltoztatni, meg maga se, ön se, meg a kollégáim se, senki se. Ma és úgy általában az a tapasztalatom, még nem sokat tudok leszűrni, de hogy sok embernek elege van amúgy. Sok ember tudja, hogy sok a probléma, és nem látják ebből a kiutat. És még akár a Tiszában vagy Magyar Péterben sem, mert egyszer annyira beléjük kivódott, hogy itt minden szar, és már szar is marad örökre, és már nem lesz jobb. Szóval hogy az apátia, ami valamennyire szerintem kezd egy kicsit megszűnni, ugye, úgyhogy van esély a kormányváltásra. Közben nagyon sok embernél ez még nem szűnt meg. És egyszerűen elfogadták, hogy itt szar, szar is lesz, és itt már nem lehet ezt máshogy. Azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg itt elnyomja a nyugdíjas többsége az fiataloknak így a szavát. A felújításokat is nézve, amik történtek alapjáraton itt, én annó a Halasi úton keresztül kellett, hogy hazamenjek, mert ott a Gokárt Hotel környékén laktam, ott van a Halasi úti felüljáró. Na azt, hogy már jó pár éve ígérgetik, hogy felújítják, mostanában így a választások előtt kezdték el felújítgatni, de még mindig nem haladtak túl sokat ezzel a problémával. A cifrapalot az még mindig úgy áll, ahogy, ugye körbe van pogyvázva, nem tudom, láttátok-e? Ezt nem láttuk még. Még mindig nem újították fel, teljesen mindenféle indokra hivatkozva. Egyetemet is most így a felénél megállt. Felújítás. Itt az egyetemet ja, is. Ja, igen. Szóval... De hát sikerült több körforgalmat csinálni egyébként mostanság. Igen. Az nem lesz, nem? Istennek. Az is jó valami. Igen, lassítja a forgalmat. Mi is történhetett? Sajnos nem mindent tudunk, de a jegyzőkönyvek alapján a bizottságban legalább két embere volt a Matolcsinak, akik valahogy rávették erre a befektetésre az embereket, és így döntöttek végül, hogy akkor majd a Matolcsék fogják kezelni ezt a pénzt. Bár van egy olyan szál is, nem tudom, hogy van-e összefüggés, mert a kecskeméti polgármester asszony rokonságban áll a Matolcsival. Szóval sejtjük, hogy mi vezetett a döntéshez, hogy odaadják ezt a sok pénzt a Matolcséknak, de vajon mi történt a pénzzel? Mi van most a pénzzel? Erről is beszámolunk nem sokára. Ezt igazán nem tudom, hogy mennyire komoly vagy konkrét ez a kérdés, hogy mostan Matolcsi vagy ez a polgármester asszony független-e a két ügy egymástól. Hát rokonok. Rokonok, ezt hallottam én is. És Magyar Péterről mi a vélemény az utolsó kérdés? Magyar Péter? Messze menően nem szimpatikus. Gyakorlatilag Magyar Péternek nincs tapasztalata ezekben a dolgokban. Mire ő profi lesz, addigra már lehet, hogy letelt megint egy 4 év, és a gazdaság esetleg megint gondokkal fog küzdködni. Mint például Gyurcsány. De hát most is elég rosszul állunk. Hát rosszul állunk, de mégis nagyok a támogatások. Nagyok a támogatás. Nézzük a családprogramokat. Mindenfelé én úgy látom, attól függetlenül, hogy ha nincs pénz, mégis miért támogatják a családosokat. Hogy mondjam, hogyha itt Magyarországon meg akarsz élni, nem tudsz, ahhoz ki kell menned külföldre. Igen, a technikumban, akik elvégzik, azért az tényleg egy olyan szakmát ad, ami külföldön is keresett. Mennyien maradnak itthon, hogy látják? Nem fogok. Semmennyien. Én se fogok. Mi se fogunk. Nagyon azon gondolkozunk, hogy vagy kimink, Anglia, igen, vagy Németország. Ez a kettő. Senki nem marad itt? Senki. Hát, hogyha ezek a helyzetek, vagy minki Szerbiába, vagy ahova tudunk menni. Ja, Szerbiában is jobb a helyzet? Még ott is. Ha már megtanulunk egy szakmát, amiben jók vagyunk, akkor szerintem azt fejlesszük ki úgy, és olyan mértékben, amit meg is becsülnek és meg is fizetnek. Amikor a Kádár rendszerben, amikor én fölnőttem gyerekként, én nem voltam börtönben. A Kádár rendszer gazdaságilag fenntartatatlan volt. Külföldi segítség kellett. Nem, ott azért az oroszok ott nagyon-nagyon ott azért maradjunk, annyi volt, az oroszok azért nagyon nyomták ott a dolgokat, de mégis el voltunk, meg voltunk, itt voltak az oroszok, megéltek a magyarok, a Kádár nem engedte, hogy az emberek maszekoljanak, fusizzonak, mégis megéltünk, nem volt panasz, nem volt veszekedés, nem volt balhé. Az emberek mit csinálnak? Kimennek az utcára, ölik, verik egymást. Ugye gondolkoztam azon is, hogy kimegyek külföldre dolgozni, vagy most jelen pillanat gimi mellett dolgozok is vendéglátásban, hogy ott akár elhelyezkedni valahol jelen pillanatom, hogy hála az égnek van egy jó munkahelyem, ahol nagyon rugalmasak velem kapcsolatban, és még a fizetés is jó, tehát így, de hát az is baráti alapon van, és mindenhol igazából megy a munkapiacon, az kapcsolat alapon épül. És Kecskeméten hallottatok arról az eltűnt 100 milliárdról? Vagy? Hallottunk, de nem kecskemétiek vagyunk, csak ide följárunk. Ott is vannak érdekességek. Ott is vannak érdekességek. Hol? Zsákon. Igen? Milyen a hangulat? Szegényes. Nagyon szépen fogalmaztál, igen. Hát így semmi nincs konkrétan. Nincs, nem lehet szórakozni, járni, semmi? Semmi. Van 2 kocsma. Igen, de az fenn van tartva, tehát így azon nincsen probléma. Igen, de azért oda a fiatalok nem mennek maradt. Milyen a kilátás van Izsákon egy fiatalnak? Hát, hogyha elmegy. Őszintén megmondom. Másrészt, amit akarok még mondani, a szórakozó helyekkel kapcsolatosan, hogy most itt ő vagyunk. Ő itt a lárat, lehetnél alacsonyabb. De nem is egyből a piac. Nem is az. Minden drága, azt hallom, hogy neked ez nagy fő problémát, hogy minden drága. nem is az, hanem azért most itt vagyunk Kecskeméten, azért mondjál már egy olyan helyet, ahol jó tudsz itt Kecskeméten szórakozni, nem fél egy házára kell menni, vagy nem is Pestre? Nincs. Miért lehet, hogy régen sokkal pesgőbb volt itt az élet? Hát egyrészt az árak, tehát hogy ma már szerintem 1500 forint alatt nem kap egy ember egy korsó sört, ami így régebben kb. 500-600 forint volt, amikor a szüleink jártak, meg másrészt mondom, nincsen önkormányzati támogatás ezekkel kapcsolatban. Csomó olyan program van, ami nagyon kormánypárti, például most jön a karácsonyi vásár, de hát ott is 2000 forint egy forrádból, és így az ember nem igazán akar elmenni, mondhatni, kikapcsolódni amellett a fizetések mellett, amiket így kapunk, vagy így kapnak a szüleink. Találtam valami vicceset. Nézd ezt a bódét. Az LMP szervezetének az irodája, ami furcsa, mert hát nem tudom, valószínűleg beleférne az összes LMP szavazó. Ez inkább egy giroszosnak tűnik nekem amúgy. Nem? Aha. Vedd már fel az LMP irodáját, fantasztikus. Ekkora támogatások soha életben nem voltak. És lehet, hogy miért van rá szükség arra szokott gondolkozni, hogy mert mondjuk most van az a 3%-os hitel, ami jól hangzik, csak azóta egy csomó helyen 30%-a fölmentek az ingatlan árak. 30%? Igen, ez várható volt, hogyha alacsony kamatozású hitel lesz, akkor a lakásárak vagy ingatlan árak föl fognak menni, vagy mennek föl valamennyire. Várható volt, valahogy mégis azt mondta az Orbán Viktor, hogy nem ez lesz, és ez lett. De mondjuk nézzünk vissza a múltba. Kádár részében is 300-os hitel volt, nagyon sokáig. Hát külföldön is van, csak piaci alapon. És még visszatérek a Kádár időszakra, amikor már eltelt mondjuk 20 év, azt mondom, hogy két lyukárából kivizették a hitelt, tehát a törlesztő részletet. Valahol lehet, hogy jó ez a 300-os hitel, de még amit akartam kihozni az egész Orbán dologból, a migránsok. Az az érdekes, hogy háborús helyzet van, ugye? Háborús helyzet igen. Van azért, hogy az Orbán, de most is azért, hogy önkény uralma legyen meg minden, de viszont az amerikai meg az orosz elnök itt ma csak Magyarországon tárgyalhatnak, mert ez a békeszigete, és ezt is az Orbán mondja, ez a békeszigete. Csak Magyarországon lehet tárgyalni, ez a békeszigete. Tehát akkor most melyik az igaz? Háborús helyzet van, vagy a békeszigete? Hát nem az egyetlen ellenmondás. Ezt nem veszik észre. Hogy mennyi ellentmondás, amúgy is sok ellentmondásba keveredik most már az Orbán, nagyon be van szédülve. Ettől a hatalmától az a hatalom elvesztése, az nagyon az agyára ment a hatalom, igen. Kell nekünk migráns. Mindenhol ott a migráns, nálunk nincsenek itt, legalábbis elenyésző rész van ott. És de ki akarja behozni a migránsokat? Nézzük a nyugati államokat, mindenhol bevitték. Ahová húzódik Magyar Péter, az is azon az oldalonnál. A Magyar Péter is azt mondta, hogy nem hozná be őket. Igen, mikor hatalomra kerül, akkor egyből fordulna a kocka szerintem. Miért hozná be amúgy? Miért lenne az érdeke? Kérdezem én a többi államot, Franciaország, Németország, miért vitték be a migránsokat? Sőt, ránk is ránk akarták kényszeríteni, hozzuk be mi is. Mi is engedtünk be amúgy, letelepedési kötvényen is lehetett jönni, terroristák is letelepedtek itt amúgy. Igen, de mégis valahol meg lett ez akadályozva. Jönnek a migránsok ide? Itt hol látok egy migránst tanyázni mindenhol a városközpontban, úgy, mint mondjuk Németországban vagy Franciaországban? Mert ugye most már úgy tudom, hogy Franciaországban is lassan már a többségben nem a francia lesz. Van, aki egyáltalán nem tud semmi más, csak amit az M1-en meg a TV2-n hall, és amikor tőlünk hall bizonyos információkat, akkor teljesen meglepődnek, hogy ilyen is van, tehát vannak, akik rádöbbennek, hogy nem az az igaz, amit ők hallanak. Akit meg nem lehet, azt meg nem lehet, hát ez az ő dolga. Tehát nem erőszakoskodunk senkin, aki nyitott erre, az örömmel fogadjuk, és támogatjuk, meg magunk közé vesszük. De az már jó, hogy valaki nyitott akkor erre, mert igen, az mondanám, hogy ha csak más hal, akkor lehet, hogy csak legyen minden új információ. Sokan vannak, akik tényleg meglepődnek azon, hogy ez valóban így van, hogy ők egészen mást hallanak. Most például én is föl vagyok azon háborodva, és jönnek itt emberek, hogy meg kutyaadót, macskaadót, meg ilyeneket bevezetnek. Hát hol élnek, hogy ezt elhiszik? Ez az új hazugság az indexen? Ez az új. Kutyaadó? Kutya-macskaadó. Igen. De mi azért elmondjuk, hogy ez nem így van, aztán meg sokaknak azt mondjuk, hogy tájékozódjon másfelől, és a fiatalok nagyon nyitottak, és a fiatalok mennek a nagyszülőkhöz, és beszélgetnek velük, segítenek neki regisztrációba, szavazásba, tehát van remény arra, hogy változik itt. A polgármester valami. Az hogy viszonyul önökhöz? Állítólag nem nagyon látni a városban, mert bujkál. Nem is tudom miért. Ágyakat akarja majd Erpétet megadóztatni. Virágautomata, éjjel-nappali virágautomata. Budapesten már boltok sincsenek éjjel-nappal, vagy kajálni akar szól. Azért csak kipróbál egy ilyen innovációt az ember, ha szembe jön vele. Várjál. Ez nagyon jó. Na, adjuk oda valakinek. Ez olyan elutasítást kapok, mint az állat. Jó napot kívánok, beszélgethetünk egy kicsit? Nem, most nem érünk rá. Hát ez a Kecskeméten nem érnek rá az emberek. Tudod, mire általában minden nem érnek rá? Rám. Rám semmi. Pedig virágot is kapnak, aki nyilatkozik nekünk. 3000 forint volt. Nem olcsóskodom el. Mondjuk az volt a legolcsóbb. De ezt nem kell tudniuk. Jó napot kívánok! Beszélgethetünk egy kicsit? Nem? Hát jó. Hozzá vagyok szokva az, hogy nők elutasítanak. Már nagyon sok van ilyen. Nem tudtok ezzel megbántani. Szóval, mi van a pénzzel? Mi történt a pénzzel? Mert nem tűnt el az egész csak úgy, hanem nem akarok nagyon belemenni az ilyen számokba, de 2,5%-os hitelt kaptak erre a pénzre, ami már akkor sem volt indokolt, hogy befektessék, mert az infláció több ennél, szóval lehetett tudni, hogyha ezt a pénzt belerakják, és mire visszakapják, akkor alapból az érték az csökkenni fog. Szóval ennél sokkal jobb befektetések léteznek, nem tudom miért ezt a 2,5%-os hitelt nem, 2,5%-os kamatot választották. Befektették ezt a pénzt egy lengyel ingatlan cégbe, ami hát már nem ér annyit. Hát már nem ér annyit sajnos, pedig az ingatlan azt hiszük, hogy az milyen jó befektetés. Két opció is van erre. Az egyik, hogy sajnos rosszul fektették be a pénzünket a matolcsék. A másik opció meg az, hogy abból a lengyel ingatlan cégből kipakolták maguknak azokat az ingatlanokat, amik tényleg tetszettek nekik, vagy sokat értek. Egyik sem vett túl jó fényt rájuk. Mivel közben inflálódott a forint, nem tudom, tudtak-e róla, és közben az építkezések is drágábbak lettek, már azóta, ha ma 2025-öt nézzük, és még egy ideig nem fogják visszakapni azt a pénzt, lehet, hogy 2031-ig nem fogják visszakapni, csak próbálják. Bár elméletileg úgy volt megegyezve, hogy visszakaphatják, de nem tudják. Már most, hogyha építkezésre szánják, kb. 30%-kal kevesebbet ér. Szóval több mint 30 milliárd már el is lett égetve, amit sose kap vissza Kecskemét. Meg hát ugye itt épp most is épülne az okos otthon. De hát látjuk, hogy hogy áll. Van egy tippem arra, hogy még egy ideig így fog ez kinézni, ha nem rosszabbul. Viszont ha már ilyen óriási, hát hogy mondjam, felháborító dolgok történtek, jogos a kérdés, hogy mégis mi lett ennek a következménye? Erről is beszélünk nem sokára. Ajánljuk ezt a helyet, nagyon jó volt. Kedvesek voltak, és nem volt a kávé. Bassza meg, ott hagytam a... Keressétek, menjetek el a Nano kávézóba, ott lehet megtalálni. Küldjetek képet vele. Szóval, mi lett a felelősökkel? Sajnos ez a szekció lesz a legrövidebb, mert semmi. Semmi nem történt. Ugye még mindig nem nagyon indult a matolcsék ügyében nyomozás, ha indult, akkor nem tudunk róla. Nincsenek felelősségre vonva, árulhatják a dubai ingatlanjaikat. És a polgármester is továbbra is polgármester. Úgyhogy nincs felelős, nincs megoldás, nincs büntény, semmi nincs. Az állam meg kipótolja elméletileg újra azt a részt, amit a egyetem felújítására szántak, amit már egyszer befizettünk, most megint kap valamennyit Kecskemét erre, hát ha be tudja fizetni. Az a 127 milliárd meg, hogy visszakapja Kecskemét, vagy valaha látni fogjuk-e, vagy ha igen, akkor addigra mennyit fog érni, azt nem tudjuk. És hogy kik lesznek a felelősök, azt se tudjuk. Hát így állunk. Ez a kecskeméti 127 milliárd rövid története volt.